91.4 de l'FM. Bona tarda, família. Passa un minutet de 8:15 de la tarda d'aquest 7 de juny del 2012 i esteu aquí escoltant el Pim Pam Pum, bona música combativa a Ràdio Trama. Benvinguts i benvingudes a la 79a edició, a una dels 80, família del Pim Pam Pum. Bona música combativa a Ràdio Trama, com us deien, i en la millor companyia també, com sempre. Aquí a la meva esquerra tenim el mestre Pollastre, com estem? Bona tarda, companys i companyes, què tal? Què tal, maco, com vas? Bé, mira, aquí de tornar un altre cop. T'has escapat aquí a fotre uns temes zarranganos. Ja sabeu que quan puc jo apareixo per aquí. Apareixes i carregat, eh? I sempre. Carregat. Bé. També a mi, aquí a la meva dreta tenim el mestre de Tecles, la Gardela de Mollerussa. Què passa, Riqui? Molt bones a tothom. Què tal, guapo, com vas? Com va la setmana? Molt bé. Dijous passat no va haver programa. No vam tenir. Avui no podíem fallar. Avui amb ganes. I tant que sí. Bé, doncs amb ganes, amb molta música. Avui no tenim entre nosaltres el company Lara, que no ha pogut acompanyar-nos. Lara, m'has fallat, eh? Proper no falla, eh? Proper no falla, Lara, me cago en dena. T'agafarem curi, els rudes no podran. Vinga, comencem amb una miqueta de música, ens anem amb ritmes, sabrosons, amb ritmes així per ballar una miqueta. Són els Strombers, és un grup de música alternativa de Cardona. Porten un tema que volem dedicar molt especialment a tota la gent que belluga per la cultura popular i tradicional catalana, per tota aquesta gent castellera, però també bastonera, per tota la gent que està per aquest tema, que no ho deixin. ¿Vale? Tocant l'escena amb la mà, es diu el tema i us deixo amb ella. Descarregar. Som amics de la terra, de les

Vivir es bello y el mundo es una mierda. Recuerda que en toda partida pagará siempre el que pierda, derecha o izquierda. Lo mismo a mi entenderla. Defienden el sistema, quieren atar con su cuerda. La clase política carece de ética, dignidad raquítica, actitud patética, campaña mediática basada en la estética. Barren para casa, desvergüenza kilométrica. Libre soy, puedo elegir de qué morir, de hambre o de aburrimiento. A esto le llamáis vivir, con un ciclo vital impuesto, producir, consumir, entrar en las ruedas, automutilarse cual fakir. No sé si me explico, no pido nada, nada reivindico, pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad con la que no me identifico. Que esta sucia realidad quiero verla hecha añicos. Y un saludo para esas chicas y esos chicos que con lo que tienen a mano plantan cara en el 2000 y pico. Què us sembla? Tema zarranga, no? En tota norma. Ben guapa. Boníssima la proposta. M'ha encantat que la tiris. Anàvem una mica navegant, no? Aquí sobre les onades. Amb el ritme aquest de... Bueno, són les bases aquestes que té el hip-hop rap, no? El tipus de música aquesta, que cada vegades, bueno, és el que parlàvem fora de micro, que potser el que, l'important és que estan dient i, sí, bueno, i una base que et vagi portant i que et vagi acompanyant, que quedi ben guapa, clar, no? Però no, sonava molt bé. Sonava de puta mare, clar que sí. Folia Troa, Déu-n'hi-do, Riqui. Ja em portaré més, més. Les veu i les subo, me cago en dena. Ens en tornem de Camp Madrid, ens en tornem aquí a Terreta Catalana, concretament al Rovell de l'Ou, a la capital del Vallès Occidental, de les Terres Catalanes i del món en general. Anem a Sabadell. Pendejos. Anem a Sabadell, porto el company Mugalari, porto l'Uri Sorolla, una abraçada a Uri. A més, porto una col·laboració ben especial, que és la que li fa el Basili, i porto un tema zarrangano que s'anomena Els sistemes d'error. Música combativa de la bona, el pim-pam-pum. Guapos! Seguim penjant d'aquesta corda, som funambulistes, el dic que es desborda i som a bord del barc. Els escapistes no naufraguen, són ares llistes, imatges en blanc i negre, mirades tristes, graven missatges en pistes, retoquen els bits, equilibristes en mitjans de més, trepitgen la terra estèril i el desig se'ls torna en contra, donen valor als megapíxels quan recorden les bones èpoques, anècdotes plasmades en ments, moments gravats a les retines, rutines absents, que ara retornen amb l'aroma d'incens intens, i com flota com el fundents i se n'adonen. Diuen que estan perdent el temps, però no s'abandonen, nen, apreten les dents i saben que tot depèn de només dependre d'ells. No hi poden perdre més, sencers la flama. Mira com corren, volen plus marques, es forren, tenen marcades les cartes. La massa plora i venen terror, però no és un error del sistema, el sistema és l'error. Mira com corren, volen plus marques, es forren, tenen marcades les cartes. La massa plora i venen terror, però no és un error del sistema, el sistema és l'error. Venen temors i desplomen els mercats, fan caure els valors i els rumors s'intensifiquen. Simplifiquen errors i repliquen horrors per esborrar rancors contra qui els aplica. Crisi, de cop tot crema, tot és atur. Rema contra el bany de sang que esclata contra el mur. Diuen només hi ha futur per qui se'l treballa, però cada tarda corre un tour mentre la gent batalla. Gent que parla de llevar-se d'hora i aixecar el país. Tenim mil raons per no ser feliç, no tengis la medalla. Principis neocons són barracons on el món s'escapa pels balcons buits. I aquesta és la batalla, i aquí parla massa, i la massa calla. Que l'estar units, us dic, cadascú és únic. Cal trobar un petit sentit a tot el que és bonic. Crítica amb el cínic i qui no identifiqui aquí que el psíquic és el nostre únic camí. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dices es por qué uno nace el cigarra y otro es hormiga. Porque si nace el cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. Eso aquí no lo pone. Mira com corren, volen plus marques, es forren, tenen marcades les cartes. La massa plora i venen terror, però no és un error del sistema, el sistema és l'error. Mira com corren, volen plus marques, es forren, tenen marcades les cartes. La massa plora i venen terror, però no és un error del sistema, el sistema és l'error. You, you. anticapitalistes, el sistema és l'error. Què us ha semblat la proposta? Doncs molt bé, per venir de Sabadell, eh? quina maldat, quina maldat, quanta maldat hi ha d'abord. No, home, era broma, collons. No, molt bé, si continuem amb la mateixa línia, no?, que portàvem aquesta de les onades. Sí, amb el vaivé aquest. Amb, el flow, molt bé, clar. Tenen un flow impressionant al Mugalari i al Basili quan s'hi posen junts. Ho hauríem de fer més sovint, eh? No, jo no, tampoc els pressionaré gaire, però ho hauríem de fer més sovint, això. Ben guapa, companys. Molt bé. Seguim amb més música? Doncs vinga, va, jo presento avui la primera banda de les tres que portaré a la jornada d'avui. És una banda de Viladecans, són els Siete Grillos, i des del seu LP Manifestando sus penas, no?, aquelles penes en aquesta època que ens toca viure, no?, que només fins ara o sabíem o patíem les conseqüències, no?, i que només li veiem les orelles al llop, però ara ja arriba tot. Ara comencem, no?, a veure les causes, no?, de tota la misèria que ja veníem patint, no?, Bànquies, Palau de la Música, espòlios, seguretat privada i tot allò que el negoci que està envoltant la societat actual, no?, i que està, pues, allò acabant amb els serveis públics i donant vida a tota la mugre, no?, privatitzant tu a tort i a dret. Doncs això, des del seu LP Manifestando sus penas, Siete Grillos, banda de Viladecans, molt a tenir en compte, i la cançó s'anomena, porta el disc de l'LP. Així que punxa-la i aviam què. Dispara. Aviam si aconseguim, no?, sortir al carrer, que la gent acabi amb la por aquesta que té, que sortim al carrer, que trenquem el silenci, que trenquem el sistema, que al final és el que ens està donant a menjar les molles de merda que ens està donant, i que cada cop aquestes molles són per menys gent, no? Jo crec que cada al carrer, que la penya prengui consciència, que no ens atabalin amb les seves històries, i defensem els nostres llocs de treball, que encara podem mantenir, no? O sigui, defensem-los. Jo crec que cada cop són més, són molts i moltes, i encara s'hi ha d'afegir molta gent, però això, jo crec que estem amb la senda perquè a la forca mors, i aleshores quan no hi hagi un altre, la gent ho farà segur. Sí, però no s'estan donant casos, i bueno, potser ara no és el moment de debatre aquí, però s'estan donant casos en el sector públic que la gent, o sigui, està donant la batalla per perduda abans de barallar, no? Abans d'anar a la batalla i de combatre, no? Certament, perquè encara hi ha gent que vol mantenir el seu lloc. I aquesta gent ha de ser conscient que si el sector públic ara està com està, s'han d'imaginar com està el privat. O sigui, la resta de gent ja portem 10-15 anys, saps? Que estem en una precarietat màxima i absoluta. Per tant, la gent que té una posició... doncs hauria de totalment d'acord. Soc el primer en plantar-me perquè... Totalment d'acord. Collons, no? Sí. Bueno, sí, sí. Doncs era una reflexió en aquest sentit. Bona reflexió. Aquí al Pim Pam Pum també tenim debats. Acaba de ser. Més música combativa, si us sembla. Farem un especial de debats. Que pendejos. Va, seguim amb més música combativa. Ens anem ara... Tornem a Sabadell, de fet, amb una banda de hardcore punk rock. Són Males Cartes, des de l'LP Sucias Guerres del 99, Bastardos. Bastards, esteu fent un treball brut com el que estan fent a Astúries amb tots els miners, maleïts Bastards, o sigui, la mare que els va matricular. Certament. O sigui, faltarien bales per tota aquesta gent. Ens venen reformes laborals, no? I ens la foten, no? Vinga. Cacho de cabrons. 20.000 bueno. Famílies, no sé quan, vinga. I no... I no només això, que és una rere l'altra, és repressió, repressió. L'altre dia també una persona al metro el van estovar allà, és increïble, o sigui, sí, és que no paren. Sí, sí. Increïble. Sí, sí. Impunitat. Màxima impunitat, sí. Màxima sí. Impunitat. Molt bona proposta, Males Cartes. Sí, eh? Sí, sí, us ha molat. Sí, bien. Senyor, molt bé, molt bé. Clàssics també, no? Sí, déu-n'hi-do. Des del 99 sí, han passat anys. Sí, sí. Bona dècada. Porto unes quantes avui d'aquest any. Del molt 99. Bé, doncs ja ens mostraràs. Clar que sí. Bueno, ara ve jo. Cap on anem? Ve jo, anem cap al País Basc, porto tant uns clàssics... Bueno, clàssics. Gatillazo no són molt clàssics, bueno. Però el grup en si sí, no? Porto una mica de crítica... El tema es diu Internet, però una mica d'això, no? Lo que s'està convertint l'era de la comunicació, que és el control, no? Des dels xivatos de la red, no? Com la pàgina aquesta del Puig, sí. Des del cotilleo asquerós que és el Facebook. Puig psicòpata. La monitorització que fan les empreses de tots aquests serveis, tant el Twitter, tant el Facebook, de tot el que ens agrada, de tota la cronologia aquesta que ha aparegut ara. El Facebook aquest. Ho controlen i a les empreses en treuen suc d'això. Sí, sí, i tant. Tota aquesta màfia... I això és com directa, no? Però hi ha una conseqüència indirecta que és la incomunicació... que et crea. De la gent cara a cara, no? O sigui, hòstia, estem acostumant-nos a xerrar per textos. A això, no? I allò de quedar i veure't i ei, parlar de tu i mirar-te, a tu, yeah. I mirar-te i tal, pues, sí, no. Es va perdent. Déu-n'hi-do, no? Pues bueno, gatillazo, anem a fotre una mica. Fom-li. Internet, eh? Vinga, Evas. Gatillazo, des del seu disc del 2008, Sex Pastels. Boníssima, boníssima. O sigui, Evas, qualsevol dia hem de fer una entrevista en directe al Pim Pam Pum, eh? Això seria, això seria un honor. Ho tenim allà, eh? Això seria un honor. Us imagineu, Evaristo, per aquí? Bueno, encara que sigui allò de veu, no? De... Bueno, venga. Enregistrada. Tira-li, no? tira-li per ara. Ara que està desbocau, què diuen? Sí o no? Bueno, clar, tio, diu que s'ha d'aprofitar. Se n'ha tornat a pujar la cresta? Sí. Bé. Sembla ser que sí. Bé. Bé, doncs, més crestes, doncs. Seguim endavant, més música combativa, més pim-pam-pum aquí a radiotrama.net, als estudis de Ràdio Trama. Anem amb una banda de punk barcelonina, són els Pilseners, des de l'LP Acer Ruent del 1999, també, una altra. La cançó Exili, us deixo amb ella. Fugint de la teva llar, deixant enrere el que més has d'estimar. We'll be right back. Bé, donem pas a la informació d'aquest pim-pam-pum a l'agenda del programa. Comencen els actes, tenim un fotimer d'actes avui, ja veureu que l'agenda ve carregadeta, carregadeta. El primer que volem destacar és divendres 8 de juny, al Casal Popular La Guitza, que és al carrer Migdia número 13 de Sant Cugat. A les 20 hores hi haurà una xerrada amb motiu del 50è aniversari de la publicació del llibre Nosaltres els Valencians, Joan Fuster i la construcció nacional dels Països Catalans, amb Toni Rico, professor, historiador i membre de la CUP de Girona, i després hi haurà sopar de tapes que organitza els companys i companyes del casal. Tot això va organitzat per la CUP de Sant Cugat. El següent acte també serà el mateix divendres, 8 de juny, a partir de les 7 de la tarda, al Casal Popular i Cultural La Clau, que és a Cerdanyola, al carrer Mare de Déu del Pilar, número 43. Hi haurà la trobada de petits artesans i artesanes. Si t'interessa formar part d'un grup per ensenyar, mostrar, intercanviar i aprendre d'altres persones diferents tècniques per treballar artesanals en petit format, apunta't. Iniciarem la trobada amb un taller sorpresa. Per més informació, trobadaartesanal@gmail.com. El següent acte que destacarem també és el divendres 8 de juny, ja veieu que va molt carregadet això, també a les 8 hores, presentació del documental en quart grau, a les 22 hores, sopador. Aquest documental, el que parla una miqueta són els murs i les reixes acaben a la presó. A través de testimonis de dues dones coneixerem quina és la realitat d'un món silenciat com és aquest, el de la presó. Tot això serà al casal ocupat i autogestionat Joan Vernell, al casalet de Terrassa, que és el carrer Societat número 4, organitza el SAT. El següent acte és la primera trobada jove a Sabadell 2012, que serà ja el dissabte 9 de juny a la plaça de la Creu Alta. Hi haurà activitats esportives, hi haurà dinar popular, activitats de tarda fetes pels esplais i concerts a la nit. A més, hi haurà una exposició de les entitats organitzadores durant tot el dia i tot això ve amb el lema què necessitem el jovent? Doncs això, us emplacem a que aneu a aquesta primera trobada jove a Sabadell el 9 de juny a la plaça de la Creu Alta. I més actes. El següent acte és jornades de debat, experiències polítiques per una nova cultura. També serà el dissabte 9 de juny, a partir de les 10 hores, i serà al Casal Popular Tres Voltes Rebel, que és el passatge Urrutia 125 de Barcelona. Més actes, ara ja passem a diumenge, dia 10, hi haurà el vermut musical pel Xiringo 2012, que es durà a terme al local, local de Ripollet, que és el carrer Montoriol número 32 de Ripollet, i és un vermut, doncs això que diem, on es podrà gaudir de l'actuació musical de l'Anita Senguesa, trio, i degustar tapes i mojitos. La finalitat d'aquest vermut és recaptar diners per organitzar les festes alternatives alias Xiringo del COP 2012, així que us animem a que hi aneu. Més actes, el dia 12, a les 5 de la tarda, hi haurà concentració dimarts dia 12 de juny, concentració al Departament d'Ensenyament, que és a Via Augusta. Tots els docents hem de ser allà amb el lema Cap docent al carrer, contra les retallades defensem l'ensenyament públic. Esperem que no hi falti ningú. El següent acte serà el dia 15 de juny, a partir de les 6 hores, a la plaça Batoriba, assemblea informativa de la PA a Cerdanyola del Vallès. I com a darrer acte tenim les jornades pel socialisme, que seran el 15 i 16 de juny al Casal Independentista i Popular Can Capablanca, que és al carrer Comte Jofre, número 30. La programació de les jornades és la següent. Divendres 15, a partir de les 7:30, xerrada Món Àrab, les revoltes del nord d'Àfrica i Palestina, amb Ferran Izquierdo, escriptor i activista, i Aritz García, membre de la xarxa d'enllaç amb Palestina. Dissabte 16, a partir de les 11 del matí, xerrada l'Esquerra Revolucionària Euskal Herria i els Països Catalans, amb Xavi Domènech, professor d'Història i activista, i Pedro Albite, professor i membre d'Esquer Abertzela. També dissabte 16 hi haurà el dinar popular, i també finalment el dissabte 16, també a partir de les 5 de la tarda, una altra xerrada amb el lema, amb el nom Moviments Revolucionaris de l'Amèrica Llatina, amb Julián Isaías Rodríguez, cònsul de Venezuela a Barcelona, i Josep Cruelles, brigadista i membre de l'Assemblea Bolivariana a Catalunya. Tot això, com ho hem dit abans, a Can Capablanca. Fins aquí l'agenda. Cerdà! Com ha anat això? Bueno, ha anat bé, no? Una mica carregadet el tema, no? Ja us ho he dit que venia... Sembles Papa Noel, tio. És un glopet. No, perquè hi ha moltes coses i s'han de dir, clar que sí. La gent cada cop va la cosa pitjor i la gent cada cop va llogar més. Molt bé, tio. Sí, senyor. Doncs què, em sembla que tiro jo, no? Pel dret? Anem-hi, més pues, música. Pel dret no, anem per l'esquerra. Anem fins al Pont de Suert, anem fins al Pirineu. Som-hi a la muntanya. Som-hi a la muntanya, va. Amb uns clàssics també dels 90, que abans sí parlàvem, de la musiqueta dels 90 i tal. Doncs també cap als mitjans del 90 surt la maqueta, no sé si és la primera, de fet, o la segona, de l'Oso Yonki. Anomenada Venganza. Això, com deia, el 1994. Aquesta gent, això de Pont de Suert, de per allà, de la zona... comencen a fer una mica un hardcore apuncarrado. Però havien tocat per aquí també, eh? Sí, home, clar. Força per Gràcia i tot això, havien tocat força. Sí, havien tocat molt, però bueno, eren... Algun d'ells eren de per allà, del Pont de Suert i Rodalies. Sí, eh? Això, portem un tema que s'anomena Seres Vivos i que ens parla una mica de la destrucció que hem patit tots, però ells en concret parlen del seu hàbitat, no? Del Pirineu. Fom-li tonyina. Enxufa-la. Wow! Tremenda, no? Què, gran clàssic o no? Déu-n'hi-do. Sí, impressionant. Tia. Ben guapa, pollastre. Home. Déu-n'hi-do. Ve poc, però quan porta sempre caviaret, l'amic. No se'n guarda ni una. No se'n guarda ni una, l'amico. Que condena. Us vull presentar a una banda nova. Seguim amb música combativa aquí a Radio Trama. Ens anem a les Bascongades, a Euskal Herria. Us vull presentar a Egurra Taquito. Egurra Taquito, doncs, és una banda... d'Ska Punk de Guipúscoa, que es va crear cap al 2008 i han anat fent coses i tal. I, bueno, us porto una cançoneta que s'anomena Contra Senac, que significa contradicció. Està extreta de l'LP Lurricarra, que significa terremoto. Anem. Dale ahí. Katuta bainago gure amalurraz HT manifarako harrilan gugoaz Berandu gabitzetako azen autopistaz Txirraka, txirraka Espimarratxo batzu pizgarri antzeko Eta amanku bat apuntua jartzeko Ondoren bikanuto lola saiatzeko Nik ez dute zer behar ondo pasatzeko Neure aldarrik ape, neta neure doaiaz Alboko inori ez diot egiten gaiz Esan dakoan aurka ibili arremaiz Ni pertsona erabako erentea naiz Eta neun euro txollo bat izan da Ez dut asko gastatzen egia esan da Regateatzen baitu txinora joan da Atzerritarrik ez du nik usten aparte Geuk egiten diegu eta eurei kalte Beltza izan agatik badua imatarte Errespetatuko du lanak endu arte Neure aldarrik ape, neta neure doaiaz Alboko inori ez diot egiten gaiz Esan dakoan aurka ibili arremaiz Ni pertsona erabako erentea naiz Neta neure doaiaz Alboko inori ez diot egiten gaiz Esan dakoan arka ibili arremaiz Ni pertsona erabako erentea naiz Neure aldarrik ape Eta neure doaiaz Alboko inori ez diot egiten gaiz Esan dakoan arka ibili arremaiz Ni pertsona erabako erentea naiz me parto amb aquesta cançó. Porto tota la setmaneta dándole que te pego, repite y repite. És boníssima, boníssima. No he trobat la lletra, maldita sea. No he trobat la lletra, però és boníssima. Com es deien, dius? Egurra Taquito. Egurra Taquito, Egurra Taquito, no? Guiputxís. Bona gent, tio. Vai. Bona gent, tio, de les Bascongades. Molt bé. Cap on camina això? Seguim amb música combativa al pim-pam-pum de Radiotrama? La Gardeta parla. Però no me'n vaig gaire lluny, de veritat, perquè porto els Curaia, que són de... Són una mica de tot arreu. Són Guiputxi, són una mica de tot, sí? També, crec. Doncs pues no ho sabia, això. És que ahir una mica de tot. Sí. Ja m'informaré millor. A veure, que... Diverses procedències. Sí, doncs pues del seu disc del 2003, Il·lunat Sonari Barre, algú sap dir millor... Què vol dir? Què vol dir? Pues no sé, algo de riure. Bueno, pues un tema que es diu Fereca i canyero com a, bueno, rock and roll, així clar, com, tio, com els clar, grans. Vinga. Com li tonyina, clar que sí. Nerea zala muga bat zeharkatu ezina sua eta burnia kontra jarriare Música Uau. Brutal proposta. Brutal. Brutal. Senyor Coralla, no fallen tampoc, eh? Déu-n'hi-do. No falla. No falla, no falla. Tiro fijo. I en directe brutals, eh? Tot i que sí, no? Per aquí hi hagin veus de que hi ha una sèrie d'actituds una mica així recriminables, però... No, sí, però eh? Li agrada fer posa de rock, però és posa de rock and però rock, perquè t'has de menjar el públic, tio. Si clar, no. És la seva... No era com si una estàs, crítica. Estàs, tio. Si no era una no crítica, estàs. Era un... Una observació. Val. M'has preguntat, els has vist mai? I dic, sí, i la primera impressió que em vaig portar van ser els seus tejanos, el paquet marcat allí, la, fent pose no, a l'hora de cantar. Perquè molta, tu ets una mica... Molta imatge, no? Molta imatge. Sí, bueno, sí. Això... Una energia a l'escenari que és massa, tio. Clar, sí, sí. Clar. És que això hi ha penya que li dona voltes a moltes coses i aquesta també és una altra. Nanos. Bé, doncs més música combativa, més pim-pam-pum, més raditrama. Ens anem ara amb els Alerta, que són els antics Escatasun. Alerta és una banda de punk rock i ska de la vila lliure, revolucionària i tropical de Gràcia. Porto un tema zarangono que voldria dedicar a tota la gent de Lleida que ha hagut de patir les vexacions d'aquests mongolos o d'aquesta xusma, no sé com anomenar-ho, dels Mossos. Res, Gossos d'Esquadra, amb tota la ràbia del món i extreta des de l'LP d'aquests dels Alerta, Els teus colors. Punxarà. Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets. Au, no, que no. Són Mossos uniformats. Ha vist un vídeo castor. A les manis els hauràs, carregant sense piedat. És que semblen animals. Policia criminal. Oh, Mossos d'Esquadra. Oh, a vostè i fora. Mossos als nostres carrers i que no en quedi ni un pim-pam-pum. Les furgones plenes, tots ben abratadets, xutant de mala hòstia. Puig, psicòpata. Que ets un psicòpata. Això ho hem afegit des del pim-pam-pum. Que abundena. Aquest final... Fins, de... aquí, no fins aquí aquest tema zarranga, no? Molt bé, sí, no, sí, no. Tio, la veritat. Que no, èpic no, el final. No hi ha sentit, tio. Hem no acabat aquí, a l'estudi, tots amb els braços aixecats. Sí, no, és que la cançó la peta, braços la peta al final. Creuats, braços creuats. Pipes en mà, disparat, orti a dret. Bé, que no en quedi ni un, el pim-pam-pum. Bueno, doncs... Que me'n toca a mi, no? Com dèiem, jo em quedo, no marxo als Països Catalans, baixo a Terreta Valenciana. Bé. Des de l'any 98, que continuem amb aquesta dècada d'abans que parlàvem, aquesta baralla que portem face to face. L'último que cierre, des del seu LP A cara de perro, com deia, el 1998. Oh my god. LP que s'ha de dir que té un so molt bo per ser, bueno, no sé, jo a mi em sorprèn per l'època que va ser, el so que té la bateria, és d'una contundència bastant... Se van marcar un punt, aquesta gent, eh? Es van marcar un punt, jo crec que a partir d'aquí va ser una mica quan van començar a despuntar, no? A partir d'aquest treball. Van començar, no? A pujar, eh? Sí, la cançó també va una mica en la línia, no? Parlàvem abans de que ells tenen els diners, ells tenen els luxes, però s'hauran de fotre perquè nosaltres som la gana, som la fam i som molts i moltes. I hem de menjar. O sigui, Fomli, soy el hambre, el último que cierre. Perfecte, o sigui, perfecta cançó, perfecte el missatge, perfecte el so del tema, com dèiem abans, amb aquest disc es van consolidar una mica el panorama punk, sobretot a Catalunya, i bueno, també van començar a tocar per tierres ibèriques. I, per la península. Sí, i total, que després també deia, no? Comentaves, Ricky, que després d'aquest LP van treure un directe... Senderos d'este infierno, certament, que mantenint un so també brutal. Amb aquell directe vaig créixer jo, tio. Sí, eh? Després d'escoltar allò, ja tot l'altre... No valia la pena. Era una altra història. Era una altra història. Molt bé. Impressionants, impressionants. Has deixat el llistó molt alt. Has deixat el llistó molt, molt alt, efectivament. Això acaba aquí, el Pim Pam Pum, la 79a edició acaba aquí. Quan ens tornem a trobar en farem 80, esperem que siguem molts i moltes les que escoltem aquesta i la següent i totes les que vinguin. I res, seguim amb una miqueta de més música, perquè per acabar, com sempre, posarem un parell de temilles. Els clàssics dos temes d'acabar. Clàssics dos temes d'acabar. El primer el punxaré jo, el tiro jo, que són els MCD, la mítica banda de punk rock de Bilbo. Una abraçada per tots els col·legues i les col·legues de Bilbo. Sí, Déu-n'hi-do. Des de l'LP de Ningún Sitio a Ninguna Parte del 1991. Els 90 han triomfat avui, eh? 90, avui. Ens han triomfat els 90. Assassina sueldo. Tema zarrangano. I jo, per acabar, us porto un tema que... Llàstima que no hagi el Marxo per aquí, perquè li agradaria. Són els In The Rap, des del seu disc Sin Perder el Norte, del 2010. Jo me'n vaig una dècada més endavant. Viva la revolució. Oh, tremenda. Tremendíssima. Tremenda. Família, merci per haver-me deixat compartir aquest espai radiofònic. No diguis això, xaval. Merci a tu per venir, que ens treu sempre el trap i endavant. Sí, és veritat. I ens veiem un altre dia. Clar I que ens sí. sentim. Sempre que vulguis, ja saps que és casa teva. De debò que sí. Vine sempre i vine amb els temes que portes que puja el pa. Pendejo. Manu, família, ara sí. Fins aquí. Salut. Pim pam pum i revolta. Cuando escuches mi canción, tú también puedes gritar ¡Viva la revolución! Solo con revolución conseguirás que tus derechos sean los que son. Así que presta atención. Pon el puño arriba cuando escuches mi canción, tú también puedes gritar ¡Viva la revolución! Pon el corazón en acción, tendrán que pedir perdón. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución, hermano. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución. Elegí un mal día para dejar de rapear con rabia. Por eso en el micrófono suena el buen rap ya. Si me cose la boca, rimaré con la napia. Mira, la sociedad está llena de suciedad. ¿Me captas? Eso lo sabe hasta el papa. Yo creo que se pasan de la raya. Si nos atacan, vamos a responder con armas y con las tripas, el último cura. Vamos a ahorcar al último político sin conjeturas. El combatiente que soy ahora lo seré para siempre. Rebelde hasta la victoria siempre. Porque mi espíritu es el de un auténtico revolucionario que busca dignidad y orgullo proletario. Amor, justicia, verdad. Lucha armada, solo si empuñas un arma tu vida será respetada. Revolución, esa es la solución a los problemas que azotan la nación. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! Yeah. ¡Viva la revolución! Yeah. Mi grito de revolución sincero. El empresario azota fuerte el látigo contra el obrero. Nos hablan de crisis, lobos entre corderos. Jefe y político de la mano del embustero. Yo seré un siervo más de los del rey, no quiero. La dignidad del trabajo se esconde en un vertedero. Vierto mis versos más severos, me altero. Defiendo derechos con disparos certeros. En algún lugar del planeta, en algún rincón, hay una tierra libre de cadenas y toda opresión. Donde ejercer tu libertad de expresión no te llevará a prisión. Donde la tierra es para que la trabaja con tesón. Contra su privación de libertad, más implicación. Apoyo la libertad del pueblo frente a la unidad de una supuesta nación. Nos llamaban separatistas, pues aquí empieza nuestra pequeña separación. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución, hermano. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución, hermano. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución. Soy la personificación de una estrella roja. Nunca obtendrá peces el que no se moja. Rajo, la rojigualda se sonroja. Reflejo la tensión de una presión que nos afloja. Acción, reacción, reacción, acción. Evolución revolucionaria en cada expresión. Preso de un estado, prendo fuego a mi prisión. Propenso a pensar, piensa en tu mierda de pensión. Lucha bajo una capucha, yo quito al boli el capuchón. Lucho mucho, escucha mi canción. No creo que mis versos merezcan sanción. Empresario, opresor de obrero, fatal atracción. Dictan lo que te conviene, controlan tus bienes. Engañado desde que naciste, ¿qué es lo que no ves? ¿Cuánto llevas luchando para llegar a fin de mes? Vivir arrodillados, prefiero morir de pies. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución, hermano. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución, hermano. Viva la revolución, viva los revolucionarios. Viva la revolución.